राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासी महाराज श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 2 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई देखो खास बात है, खास बात है कि संसार की चीजों में जो मोह है यो बिल्कुल ही बाधक है और फायदा कुछ नहीं है, फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। संसार में मोह करने का सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं, कोई साथ में चलने की चीज नहीं है। जाओगे तो अकेला जाना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ देने वाला जो परमात्मा है उसी तरफ आप ध्यान नहीं देते, बार बार करने पर भी उन्हें ख्याल ही नहीं करते, सिवाय परमात्मा के और अपना है कौन, कोई अपना नहीं है। और कोई भी अपना नहीं है, कौन सा रहेगा बताओ? भगवान कहे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, मेरे असली भाव को जानते नहीं। ईश्वर सामने में प्रकट होता नहीं, मैं सब जानता हूं, मैं मेरे को जानते ही नहीं, मेरे तो ध्यान ही नहीं देते। ध्यान देते मेरे को जानते हैं उनको लाभ होता है, लोग पूज्य समझते हैं आदर करते हैं, फिर भी समझते नहीं। सच्चे हृदय से भगवान को अपना समझने वालों को लोग अच्छा समझते हैं, आदर भी करते हैं उनका, परंतु स्वयं विचार नहीं करते कब ये अच्छे बने जाए तो हम क्यों नहीं अच्छे बने, हम भी भगवान को मानेंगे, भगवान के चरणों में चल रहेंगे। आशीर्वाद है, बड़ा आशीर्वाद है। वेदा हम समझते था नहीं, वर्तमान अनुचार देना है, वर्तमान को भी जानता हूँ, जो बीत गए उनको भी जानता हूँ, और भविष्य उन्हें जानता हूँ। मान तो मान तो वे कर सकते, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते सिवाय परमात्मा के। अपने साथ रहने वाला, साथ देने वाला, प्रेम करने वाला, सब कुछ देने वाला और कोई है नहीं, फिर भी मनुष्य सब ध्यान देते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है। आप लोग कृपा करो, कृपानाथ अपना परमात्मा ही एक अपना है और कोई अपना नहीं। तो अपना साथ रहने वाला, अपने साथ चलने वाला, सब तरह से सहायता करने वाला परमात्मा के समान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, और कोई अपना है नहीं। कितना ही अपना हो, सब पौधे निकालते हैं, जो मर जाते हैं, रोते रहते हैं, मेरे जाते हैं। तो मोह करके क्यों दुखा हो? भगवान की तरफ ध्यान देते तो ऐसा दुख हमारे को पड़ा पड़ता ही नहीं। ऐसी बात है, सच्ची बात है। सब इच्छा द्वेष समर्थे न दंदमो है न भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वयान्ति परन्तपः। संसार में इच्छा द्वेष राग द्वेष हर्ष शोक खुशी दुखी ऐसे सुख दुख सुख दुख सुख दुख भोगते भोगते समय बीत गया सभी, और समय बीत जाएगा। और बार बार उसी में पड़े रहे, फर्मस रहते हैं, क्या लाभ उठाओगे? एक भगवान को याद करो तो शांति मिल जाए, अशांति मिल जाए, दुख मिल जाए, संताप मिल जाए, जन्म मिल जाए, प्रत्यक्ष लाभ होता है। प्रत्यक्ष भगवान के भजन से, और संसार में राग द्वेष करके समय बर्बाद कर दिया। कृपा करो, आप होश में कब आओगे? ये शांत बंधगतम पापम जहानाम पुण्यकर्म नाम। जो पुण्यकर्मा सब सृजन है, जिनके पाप नष्ट हुए हैं, वे दंड मोह रहित हो भगवान का भजन करते हैं। तो आपके मन में आने चाहिए, हमें भगवान में जन लगेंगे, तो भगवान का भजन करेंगे तो निहाल हो जाओगे आप, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। संसार में सुख नहीं है, ये अपना अपना कहने वाले हैं, अपना नहीं है। जो बालक माँ के बिना रह नहीं सकता, वो भी माँ से बैर करने लगता है। स्त्री के बस में होता है, माँ को द्वेष करता है। होश नहीं है कि तू पैदा कहाँ हुआ है, किससे पालित हुआ है, बिना कितना कितना स्नेह करने वाली माँ है, उस माँ की आज्ञा पालन करो। उसे डरने लगता है, लुगाई का पक्ष लेता है। ये कितना दिनों से तेरे साथ रहने वाली है, ये संसार है तेरे साथ कब तक रहने वाला है, ये सोचता ही नहीं। सज्जनों, ये होश कब होगा? ऐसी अकल कब आवेगी? जैसे हम ठीक तरह से जाने, अपना कौन है, गहरी नीति से आप विचार करो, ठंडे देश है, सोचो कि अपना कौन है। संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के, बेगान कोई दुख में सारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। दुख में सारा देने वाला कोई नहीं है। बुखार चढ़ जाए तो असर वाले हो जाएंगे, भाई तेरा बाहर बोझा तो हम ले ले, ये तो तेरे कोई भोगना पड़ेगा। छोटे छोटे बात में भी अपने सहायता करने वाले नहीं। किसमें मुंह में पड़ा हुआ तू इनमें अपना समय बर्बाद कर रहा है? जो इच्छा दे राग द्वेष हर्ष शोक ठीक बैठी अनुकूल प्रतिकूल ये द्वंद्व हो भारत द्वंद्व है, ये सारे संसार का स्वरूप है। ठीक कर बैठी शोक कर दुख मान और अपमान निंदा स्तुति आदर निरादर ऐसे भाज भर के बीच में समय जा रहा है। अरे मौत आ रही है, वो बिल्कुल आवेगी आवेगी आवेगी, अरे आ रही है, समय जा रहा है। भजन करोगे कब, कौन सा दिन होगा जब तत्परता से करोगे, यही दिन है। असली भजन करने के दिन यही है, इनके सिवाय और समय कौन सा लगेगा। अरे कौन से शरीर में भजन करोगे, देवताओं भजन नहीं होता, नरकों पड़े हुए जीवित नहीं होता, 84 लाख में भुगते हुए भजन नहीं होता, होश ही नहीं होता, होश ही भूत प्रेत पिशाच बढ़ जाओगे, दुख पाओगे, औरों को दुख दोगे, स्वयं दुख पाओगे। सिवाय भगवान के कोई सहायता करने वाला रक्षा करने वाला अपना कौन है, ये तो जरा सोचो, अपना कौन है, अपना कोई नहीं है। एक भगवान वो अपना है, आप नहीं मानो तो ही बोलो उनकी पृथ्वी है जो हमने दी हुई है, उनकी हवा से श्वास लेते हैं, उसके जल से प्यास शांत होती है, उसके लिए अन्न से शरीर पड़ता है, उसके लिए आकाश से अवकाश मिलता है, उसे हवा से श्वास मिलता है, उनके उपकार से वंचित रह नहीं सकते। उस परमात्मा को याद नहीं करते जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, उसको कम से कम याद तो कर लो। ऐसा और कोई है नहीं मित्र, सब वे जानते हैं, हम परमात्मा से विमुख होते हैं इस बात को भी जानते हैं, जानते हैं हमने किया है, इतना करने पर भी वे याद करते हैं और उनकी चीजों की सहायता के बिना जी नहीं सकते। इतनी सहायता देने वाले, प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले, हित करने वाला दूसरा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, मिलेगा नहीं कोई भी। ऐसे परमात्मा नाम तो लो, याद करो, और कोई उसे काम करना पड़ेगा नहीं, केवल याद करो, केवल स्मरण कर लो, निहाल हो जाओगे, जन्म मन से छूट जाओगे, आफत मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा। जो जो भजन में लगे हैं उन संतों में मौज हो गई है, आनंद हो गया है, हरदम मस्त रहते हैं, कभी उनके दुख संताप जन होते हैं। अरे साधक अवस्था होती है तो थोड़ा होगा जिंदगी में शांत हो जाते हैं, प्रत्यक्ष में शांति, प्रत्यक्ष में गर्भवाणी मर जाए तो आनंद है, वह जीते रहे तो आनंद है, सब करे तो सब आनंद है। पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है, संसार का सुख दुख आता जाता रहता है, अरे मस्त रहते हैं। एक ऐसा भगवान का वजन है, भगवान का सहारा है, जिसमें सब समय में सुख, घर वाले सबके सब मर जाए तो मौज है, बहुत धनी हो जाए तो मौज है, सारा संसार से जैसा इच्छा पेशन समुद्र नहीं सब जाएगी। ये शांत त्वंत गतम पापम, जिनका पाप नष्ट हो गया, जिनका नाम पुण्य कर्म ना हो, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, इन मोह से रहित हो गए। भजन दे माम दृढ़ प्रता, दृढ़ प्रति होकर वे पक्के भजन से भजन में लग जाओ भाई, हे नाथ हे नाथ। और कोई सहार में अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना स्वार्थ को काम करने से जो प्रेम करते हैं, जहां उनके स्वार्थ में बाधा लगे जय राम जी की। बिना स्वार्थ प्रेम करने वाले, हित करने वाले, हेतु रहित जग सुख उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान और भगवान के प्यारे भक्त, बिना कारण सेवा करने वाले, कोई आपसे स्वार्थ रखते नहीं, कुछ आपसे साथ नहीं, कुछ लेते नहीं, और आप कृपा करते हैं। उनके दर्शनों से, उनके स्मरण करने से, उनके याद करने से शांति मिलती है, संग करने से सुख मिलता है, शांति मिलती है, संसार की जलन मिटती है। उनका संग करते नहीं और प्रसन्न हृदय से भगवान में लगते नहीं, वो भजन कब करोगे? आप जरा सोचो, ये शांत अंतगतम पापम जनानाम, जिनका पाप दर्श होता है वे भगवान के भजन में लगते हैं। मन में तो ऐसी आती है कि हम भजन करेंगे, हमारे और क्या हमारे वादा लगती है, हम वादा प्रचार ही नहीं करेंगे। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में तो क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं है। तत्परता से भगवान का भजन करो, प्रत्यक्ष सुख है, प्रत्यक्ष, बिल्कुल प्रत्यक्ष सुख। संसार के आदमी ऐसे है कि थोड़ा सा उनके मन के विरुद्ध हुआ, जयराम जी ने केवल स्वार्थ के कारण से हित करने वाले है, स्वार्थ के बिना कोई भी काम करने वाले नहीं है। भगवान बिना स्वार्थ, संत महात्मा बिना स्वार्थ, उनमें कोई आपकी गर्जी नहीं, आपके बिना खूब आनंद से जी रहे हैं, मौज से। आप कुछ भी सहायता नहीं करे तो कभी नाराज नहीं होने वाले, या समस्या नहीं बढ़े। थोड़ा सा सोचो तो ये प्रत्यक्ष बात है, इसमें बैम मत करो। विनम्रता पक्के हो गए, बजने में लग गए आदमी, सब सब सब जान जाते हैं, सब जानते हैं और सब तरह सहायता करते हैं, और मन में शांति रहती है, अपमान मान हृदय में हरदम शांति, हरदम प्रश्न, हरदम बोझ में मस्त रहते। उसको याद नहीं करोगे, करोगे क्या? और संसार में करोगे क्या? कोई अपना नहीं है। बच्चा माँ के बिना रोता है, वो उसको माँ कड़वी लग रही है। ऐसे स्त्रियों कहती है कि माँ जी को तीर्थ में भेज दो, काशी जी में भेज दो, साथ आदमी भेज दो, वह सेवा करेंगे, वहां भजन करेंगे, और वो भजन की चिंता नहीं है, अपने आप है। अब बूढ़ा हो गया, काम कोई करते नहीं, घर से निकाल दिए, घर से कानों से बहरे, आंखों से अंधे, घर से निकाल दिया, क्या दशा होती राम जी जाने। कोई सेवा करने वाला नहीं, ऐसे संसार से सेवा करो, तत्परता से, उत्साह से, सब उसको पहुंचाओ, चाह ना मिटाओ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कुशल चाहिए सो सहानुभूति सा। चाह गई चिंता मिटी, चाहना से सब दुख होता है, सब संसार का जितना संताप है केवल मिटेगी चाहना से, और चाहना छोड़ दो आनंद रहेगा, मौज रहेगी, मस्ती रहेगी। सबकी सेवा करो, सबका संतान दूर जाए, सब भगवान पवित्र हो जाए, भगवान बदलने वाले हो जाए। अकेला रहने पर भी कोई उनके दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, मन में बोझ रहती है। ऐसी बात है, मैंने कुछ देखी है। रोटी ना मिले तो परवाह नहीं, कपड़े नहीं मिले तो परवाह नहीं है, मकान नहीं मिले तो परवाह नहीं है, अंदर भी भक्त ने परवाह नहीं है। बुखार आ जाए और बीमारी हो जाए तेज, कोई पानी पूछने वाली नहीं हो तो हंड खिलता है, हंड बीमार बस कोई नहीं पूछे तो आनंद रहता है, सुख रहता है, किसी चीज की जरूरत नहीं। ये बात प्रत्यक्ष में हमारे जीते जी हमारे सामने आ सकती है, आई है, हमने देखी है। केवल भगवान का भरोसा, एक भगवान का भरोसा है, उस भरोसे हम मस्त रहते हैं, कोई चिंता नहीं होती, फिक्र नहीं होता कैसे जिएंगे क्या करेंगे। मकान नहीं है घर और अंटी में जाम नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, पैरों में पहनने के लिए जूती नहीं है, कपड़ा पहनने के नहीं है, ऐसी अवस्था में भी मस्त रहते आनंद मौज रहते। मतवाद जो घूमत रहती जैसे मधुर मत हाथी होता है वो मस्त रहता है, इस तरह से वो मस्त रहते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ऐसे मौज में आप रह सकते हो हर समय में हर हालत में। एक भगवान का भरोसा है, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सात तुलसीदास जैसे प्रिया वर्षा जो बीता है उसे मस्त होता है, कोई चुनौती कोई आवश्यकता नहीं। नियम है कहने में और जरूरत नहीं और आवश्यकता नहीं, ऐसे आप मस्त रह सकते हो, इसमें फर्क नहीं सत्य मात्र का भी, ऐसे कुछ रह सकते हो। केवल एक भगवान को याद करो, त्रिलोकीनाथ अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा सर्वोपरि, वे यथेतमाम प्रबंधते तां स्तुति भजाम्य हम, जैसे उसको याद करो आपको भी वैसे याद करने वाले, ऐसे ही प्रेम करने वाले, ऐसे ही स्नेह करने वाले, ऐसे ही साथ देने वाले, ऐसा कोई संसार है नहीं। ये शांत अंतर तुम पापा पाप जी का सो गया है, शुद्ध अंतर हो गया है, तो अपना देखना से सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, सब काम करें भगवान पालन करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे, बिना कारण हित करने वाले सदा, ऐसा ऐसे भगवान के भरोसे द्रौपदी होकर भले करते रहते हैं। एक संत थे ब्राह्मण देवता, जो पैर दोनों सूज गए और सो नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठे रहते थे, मैंने दर्शन किए हैं, वहां ये बात कही कि मेरे समान कोई दुखी नहीं है और मेरे समान कोई सुखी भी नहीं है। वो दोनों बातें कैसे हैं कि सामग्री तो मेरे पास में दुखरी दुखरी है, सामग्री तो दुखी दुखी, बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, नींद आती नहीं ठीक तरह से, तो सामग्री दुख दूरी है और मन में आनंद है जो सुखी आनंद। बाहर की सामग्री तो ऐसी दुखदाई हरेक नहीं मिलती, इतनी मेरे पास मिलेगी, पर चित्त में शांति आनंद हमारे जैसे हरेक को मिलते ही नहीं, दुख से दुखी अवस्था में भी मस्त रहते। ना स्पर्श सकते, ना सो सकते, ना चल सकते, ना किसी बात कर सकते, पैर सूजे हुए बैठे हैं, सो सकते नहीं, बैठ उठ सकते नहीं, दूध पानी भी दूध पिलाए तो पिलाए, आप से आप जल्दी पी नहीं सकते। अवस्था ऐसी, ऐसी अवस्था में भी आनंद रहता है, मौज रहती, मस्ती रहती, भगवान की कृपा है। कोई सेवा करने वाला नहीं, आनंद है हमारे, मौज हो रही, भगवान की कृपा हो रही है, आनंद हो रहा भीतर से। कंचन खान खोले घट माई, रामदास के टोटो नाही, कोई तरह घटा नहीं है, मस्ती मस्ती बाबा ने। तो भाइयों वो आनंद सबको मिल सकता है, सबको। लखपति सबके सब नहीं बन सकते, करोड़पति नहीं बन सकते, बहुत पुत्र वालों में नहीं बन सकते, परिवार ज्यादा हो जाए हाथ की बात नहीं है, ज्यादा होने पर भी सुखी होते नहीं है, और भगवान के भजन करने से हर हालत में खुशी हो जाएंगे। कोई भी सामग्री सुखी नहीं, परंतु आनंद होता है। घर में रोटी नहीं खाने की, ढंग नहीं कोई, पर चिंता कोई होती नहीं, चिंता दीन दयाल के मुंह मन सदा आनंद, चिंता करो दीन दयाल करो भगवान करो, चाहे सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिन्हें जन्म दिया वो पालन करेगा, उसके ऊपर मस्त रहते हैं। जो भगवान के भक्त हुए हैं उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। अगर वो बताओ वे भगवान सबके लिए दिया, आज हजारों लाखों आदमी भजन में लग जाए तो सबका पालन करने में सदा समर्थ, किसी के किंचित मात्र भी कमी नहीं, ऐसा प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला परमात्मा है सबका। ऐसे परमात्मा के रहते हुए दुखी हो जाओ। श्री नाथ है परम पुरुषोत्तम है त्रिजगताम एकाधि चेत सा सस्य दश पदस्य दातवि परे नारायणे तिष्ठति यं कञ्चित् पुरुषाधमं कतिपय ग्रामेषु मल्पप्रदं सेवायै मृगयामयो नर्मो मूढावलकवयम्। एक राजपूत थे, राजपूत तो उनकी स्त्री ने कहा कि आप जाओ कोई काम करो, खर्चा कैसे चलेगा घर का। तो सबसे निकले कहा जाओ है, तो उनका कह श्लोक है, श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है, हम राजपूत हैं, हरे के आगे नौकरी कर नहीं सकते, कोई रे तू कह तो गुस्सा आ जाता है, सह नहीं सकते, परंतु हम फिर भी पुरुष को ढूंढते, कोई पुरुष होगा, अरे जिनके पास में कुछ होगा वो देगा, तो श्रीनाथ है लक्ष्मीपति है, संसार मात्र को अन्न देने वाली, वस्त्र देने वाली, रुपया पैसा देने वाली लक्ष्मी माता, वो जिनकी अर्धांगिनी है और जाति से भी नीचा नहीं है, पुरुषोत्तम है, मनुष्य में बड़े भरे उत्तम, उनके समान हरिर यथेका पुरुषोत्तम स्मृता स्वस्वेश्वर स्तंभ ना पर, एक भगवान ही पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम कोई नहीं है, यथा हरे ये पुरुषोत्तम महेश्वर स्तंभ ना पर, और कोई है ही नहीं। चेत से भी और केवल मन से याद कर लो, नौकरी कितनी सुगम कि मन से याद कर लो, कोई काम करा नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं, कठिनता नहीं, मन से याद कर लो, शेरशाह से भी और अपना पद दे दे, अपना पद और दास बन जाए, सेवा करे और खुश हो जाए। भक्तों का भजन करने में भगवान को आनंद आता है। जैसे माँ का मोह होता है उस बच्चे के पालन करने में, माँ को परिश्रम नहीं होता, वो मोह मोह के कारण नहीं होता है, उसे मोह ना भी नहीं है, स्नेह है। भगत भगवान को प्यारे लगते है, भगतों की सेवा करने भगवान को आनंद आता है, भगवान को सुख देते है, भगवान खुद खुश सुख पाते संतों की सेवा करके, और अपना पद दे देते अपना साथ साथ पद अपना, और सेवक बन जाते हैं काम करने के लिए, रात और दिन सेवक बन जाए। एकनाथ जी महाराज थे जो भजन में रहते थे, भगवान का भजन करते, तो भगवान के मन आया कि ये इतने मौज में रहते हैं, तो हमने क्या करे, क्या मैंने ये सेवा करो, तो सीख लिया बन करके होना है। एकनाथ जी महाराज के पास में बोल लो, तुम्हारा हमारा कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूं, और खुश रहे केवल अन्न मिल जाए, भोजन मिल जाए, जाने हो भजन करो, नहीं कुछ सेवा मिल जाए, अब सेवा मिल जाए तो बहुत आनंद की बात है। कहते हम भजन करो, मैं बोला रह जाओ यहाँ, बस आपने आज्ञा दे दी यहाँ रहना चाहिए, बस इतनी बहुत है, माँ बोलती सेवा करने लगा। सेवा करना चाहे उसके लिए काम धंधा नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, मनुष्य सेवा करना चाहता नहीं है, सेवा करना चाहे तो क्या काम है तुम्हें। एकनाथ जी महाराज की स्त्री थी, उनके सामने सब सेवा करते, रसोई गए सब कर अमनिया कर देना, आटा गूंद कर देना, लकड़ी ला कर रख देनी, जल भर के रख देना, सब काम जो चाहे सब पहले कर देना, आनंद आता उनको आनंद। जैसे भगवत भक्त भगवान की सेवा में आनंद देता है, ऐसे भगवान अपने भक्ति सेवा में आनंद देते हैं, मस्ती में रहते हैं, सुख मिलता है, आराम मिलता है, आनंद मिलता है, रात और दिन वही रहते अपना, बड़े खुश है, बड़े प्रसन्न रहते। एक सज्जन द्वारका जी गया, द्वारका जाकर भगवान का भजन करने लगा, समुद्र में स्नान कर ले और जो मिल जाए वो भजन कर लिया, और रात में भजन करने लगा कि महाराज आपके दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शनों में लालसा लगी हुई। तो उसको भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं आज का यहाँ नहीं हूं, आज मैं एकनाथ जी की सेवा में रहता हूँ, पैठण में गाँव पैठण है, पैठण में रहता हूँ और एकनाथ जी की सेवा करता हूँ, श्रीखंड मेरा नाम है, मैं आज का यहाँ नहीं हूँ, तुम्हें दर्शन करना हो तो वहां जाओ, वहां करो। वो बेचारा पैठण पहुंचा, उसे द्वारका से मतलब है, मतलब तो हमारा भगवान से है, चाहे भगवान द्वारका जी मिले, चाहे कृष्ण में मिले, कहीं भी मिले। जैसे भूखे आदमी को भोजन चाहिए, भोजन से कहीं मिल जाए, जहां मिल जाएगी वहां सही, ऐसे विचार करके वो गया तो कृष्ण में पहुंच गया। कृष्ण में जाकर एकनाथ जी के चरणों में गिरा, दंडोद करी, महाराज भगवान के दर्शन करा दो, परमात्मा के दर्शन करा दो। भैया दर्शन तो भजन करो, भगवान दर्शन दे देंगे, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, कह नहीं मेरे को दर्शन कराओ, साक्षात दर्शन श्री गुरु जी के। काठी गया तुम्हें कि तुम देखो भीतर में तुम जो हो तुम अपने को मानते हो मैं हूँ, इस हूँ के पीछे परमात्मा है और परमात्मा में सब शक्ति है, उससे ही भक्ति होती है, उसे सब उजाता है, ऐसा परमात्मा सर्वव्यापक है, तुम्हारे मालिक है, तुम्हारे ऊपर है। वो क्या, मैं ज्ञान सुनने वास्ते नहीं आया हूँ, मेरे सुनानी बात नहीं है, मेरे को दर्शन कराओ भगवान। कहता हूँ वो तो मानते नहीं, जैसा हम कैसे कराऊं, वो श्रीखंडिया कहा है, श्रीखंडिया श्रीखंडिया श्रीखंडी का मतलब यो भगवान है साक्षात उद्धव जी भगते उद्धव उद्धव जी उद्धव बोलो भैया श्रीखंड का है यहाँ योगा क्योंकि मिला नहीं। फिर पूछा कहीं बस श्रीखंड बात क्या क्या बात है। पूछ जब कहा कि मैं द्वारका जी में गया और बरसों तक रहा भगवान के दर्शन हो जाए, खूब उद्घटना लगी, बड़ी छटपटी लगी, क्या करूं। तो मेरे को सुगंध दिया, मैं आजकल पैठन में रहता हूँ, एक नाथ जी की सेवा करता हूँ, उसमें आनंद देता हूँ, इधर तुम दर्शन करो तो वहां जाओ, यहाँ मैं नहीं हूँ आजकल, तो मैं आया हूँ। एक नाथ जी ने देखा भाई बात ठीक दिखती है, मिले ही नहीं कि जल भरने गए हूँ यह कहे हुए। फिर पूछा पर सच्ची बात बताओ, कि सच्ची बात बताता हूँ, कहता हूँ मैं सीखने को है मिलाओ, ये भगवान है वे तो महाराज बहुत दूर दौड़े थे मिले नहीं, अब नहीं मिले तो उनके पास लगी बड़ी जोर से एक नाथ जी गए, वो करने लगे प्रार्थना हे नाथ आपसे कितना काम लिया मैंने, छोटे छोटे काम आपसे करवाए, रोने लगे व्याकुल हो गए, तो भगवान प्रकट हो गए कि बोलो क्या चाहते हो, कि महाराज आपका पता ही नहीं लगा आप थे। तो कहते पता की बात नहीं है, जैसे अपने बच्चे का पालन करने में माँ को आनंद आता है, ऐसे तुम्हारी सेवा में हमारे को आनंद आता है। ऐसे सुख मिलता है हरेक हरेक जगह मिलता नहीं, तुम्हारी सेवा से सुख मिलता है, इस बार सुख में मस्त हूं मैं, मेरे कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर रहते छिपे हुए गाँव रहते हो, ये हमारे को आनंद आता है, खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, ऐसा जगह मिलती नहीं कहीं भी। दर्शन हुए फिर मैं बोला आपने बड़ी कृपा करी, हरदम आप रहते यहाँ। गिरजा भाई की अगाड़ी, उनकी स्त्री का नाम था गिरजा भाई, एक नाथ जी महाराज संत थे, गृहस्थ आश्रम में थे, हरि पंडित था एक लड़का, वो हरि पंडित गोदी में देते खिलाते, रसोई का सामान ला देते, काम करते झाड़ू लगा देते, और एक नाथ जी महाराज भी ठाकुर जी की पूजा करते तो पूजा की सब सामग्री तैयार कर देते, आश्रम बिछा देते, पुष्प ला कर रख देते, माला गूंज कर दी, ठाकुर जी चंदन घस कर दिया, पुष्प ला कर रख दिया, ठाकुर जी पूजा करते तो पूजा भी सब सामग्री में जुटा देते, खुश होते प्रसन्न होते। एक नाथ महाराज कोई सत्संग ऐसा समझते, तो इससे ठाकुर जी सेवा करके खुश होते हैं, प्रयोग नहीं करते अपने को कि मैं साक्षात स्वयं हूं, क्योंकि उसको आनंद आता है उसी में, ऐसे आनंद लेने वाले भगवान आप और हम सब लगे थे तैयार सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये प्रार्थना करता है तो भक्त वचन कान में वो पहुंच जट ही जाए। ऐसे आनंद में विफल हो गए, मस्त हो गए भगवान के नाम में जो करते। एकनाथ जी महाराज छोटी अवस्था में चले गए थे और गुरु जी के पास में रहे, बहुत दक्षिण भक्त हुए, बड़े सब दक्षिण में महात्मा हुए एकनाथ जी महाराज। एकादश स्कंद पर टीका है एकनाथी भागवत और भावार्थ रामायण है उनकी बनाई हुई मराठी में, वो भी संगम में वो टीका है, वो टीका मैंने देखी है हिंदी में, उसका अनुवाद हुआ है हिंदी में देखी, मराठी इतनी आती नहीं होगी। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो ऐसे भगवान के भगत जहां मिलते हैं भगवान जाना जी होते हैं, भगवान को तृप्ति होती है, भगवान का दुख मिटता है, भगवान में शांति मिलती है। ऐसे सज्जनों कोई संसार में भगवान के समान नहीं है। न तत्समोस्तिका कूदो हन्या, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे बढ़कर कैसे मिलेगा, कोई मिल नहीं सकता, केवल आप ही हो। मस्त रहते आनंद में, विभोर रहते हरदम शांति में, आनंद में मस्त मौज में रहते, मौज में। तो भगवान के भजन में जो सुख है वो सुख मिलेगा नहीं, और वो सबके लिए तैयार है। जितने भाई बहन बैठे हैं मेरे भाई की तरह, बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी, सबके लिए। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, अशूद हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ हो, केवल हृदय से भगवान बचाए, प्रेम भगवान के प्रेम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो आपके सदा साथ रहने वाले, सब काम करने वाले, मस्त हो जाओ आप याद मात्र से। इस तरह से महाराज एकनाथ जी महाराज के वो शिखर बिहारते थे, सब काम करते थे, खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह काम करते हैं, पर भगवान खुद काम करके राजी हुए, हमारी सेवा करके राजी होते, प्रसन्न हो रहे थे। ऐसे में दयालु सबके लिए तैयार है, उसके लिए कोई वर्ण आश्रम, कोई साधु गृहस्थ, कोई कारण नहीं। साधु हो गृहस्थ हो, हृदय से भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भरोसा है, एक आश्रम एक मन एक आश विश्वास, ये केवल भगवान में लगे हुए। सज्जनों आप कई काम करते हो, संसार बड़े बड़े दुख भोगते हो, रुपये पैसों के लिए बड़ी तृष्णा रखते हो, ऐसे में मिलते है कभी घाटा लग जाता है, कभी मजा हो जाता है, दुख पाते हो, और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनों इतना मौज इतनी मजा इतना आनंद आए, आनंद में विभोर हो गए, मस्त रहोगे, प्रेम में मत वाले हो जाओगे, मेरा भाई की तरह। ऐसा कौन है संसार में, भगवान के समान कोई नहीं है। उस भगवान के लिए सच्चे हृदय से लग जाओ तो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। क्यों दुख पाओ, क्यों कष्ट उठाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मस्त रहो, भगवान का भजन करो, हरदम हरदम मस्त रहो, हरदम मौज रहो, मस्त में रहो, आनंद में रहो। एकनाथ जी महाराज की सेवा करके और भगवान को सोए। वे भगवान वेग वेज है। आज कोई भगवान में फर्क पड़ गया हो ऐसी बात नहीं है। कर तो कहा गया भगवान में फर्क पड़ गया ऐसी बात नहीं है। कर तो कहा भगवान सस्ते हो सस्ते कि जो चीज कम होती है उसे दाम बढ़ जाते हैं। तो आज भगवान की भक्ति कम हो गई लोगों में। सच्चे हृदय से भगवान के भक्त कम हो गए तो इसमें भगवान सस्ते हो गए। थोड़े से भगवान मिले थोड़े भी। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो हे नाथ हे नाथ। अरे एक ही मांगो सब कृपा कहीं एक बदनाम शरण प्रति हो आपकी सुनाओ प्रेम हो जाए। जाहिर चाहिए कब हो पशु कभी कोई भी चीज नामर है ही नहीं। जाहिर चाहिए कब हो पशु तुम सुन सहज सुने बसो निरंतर तासुर सो रावण निज गए। जाहिर चाहिए कब हो पशु कुछ भी चीज का सहना नहीं है। ऐसे भगवान बहुत प्यारे हैं। रुक्मणी से कह रहे कि निष्कंजन न प्रिया निष्कंजना वयम भद्रे हम निष्कंजन है। निष्कंजन बहुत प्यारे हैं जी संसार में कोई नहीं है। जाति महाराज कहते हैं बोलन जानो को आदत बुद्धि मन देखते हैं पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं। सज्जनों कोई मनुष्य मिलेगा नहीं ऐसा मित्र मिलेगा नहीं ऐसा सूर्य मिलेगा नहीं। आप लग जाओ तो आपको पता लगे जिस मिठाई को नहीं चले उस मिठाई में कर स्वाद क्या जाने। जो फल है आप नहीं चखा उनके स्वाद को क्या पता है पर जिन्होंने खाया है वे जाने उसमें कितना आनंद है। भगवान की तरफ चलता है मैं कोई माँ है न बाप है न भाई है न बंधु है न कुटुंबी है कोई परिचित है न कोई श्रद्धा है न कोई नहीं है। केवल भगवान को याद करते हैं भगवान के मौज में मस्ती में रहते हैं। अभी कलयुग का समय है बहुत बढ़िया समय है। ये समय भक्तों के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि भक्त है वे इस बात को जानते हैं दूसरों को पता नहीं है। इस बात से भक्त लोग मस्त रहते हैं भगवान की प्रेम में। सत्सनों सच्चे देश है लग जाओ ऐसा कोई है नहीं। एक नाथी महाराज भी लग गए थे। एक नाथी पढ़ते थे छोटे बच्चे थे तो वो पढ़ाने वालों ने एक दिन ध्रुव जी कथा सुना दी। ध्रुव जी के 5 वर्ष के थे तो एक नाथी थे मैं नहीं हूँ 5 वर्ष का हुई माता पिता मर गए थे दादी माँ थे दादी माँ दादी माँ गोद में पले थे बूढ़ी माँ जी बेचारी मेरे का ऐसे दादी माँ को छोड़ गई दादी एक पंत थे उन्होंने वहां चले गए राज था मुसलमानों का। मुसलमानों के वह नौकर थे ब्राह्मण देवता उस ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे अकेले और कुछ अपना परिचय दिया ही नहीं। मैं तो इसलिए आया हूँ भगवान का भजन चाहता हूँ भजन में लग गए तो उन्होंने बता दिया कि ये करो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया कुछ बने हुए थे ही काम में लग गए। तो जो महाराज काम कर रहे हैं उसी काम में तत्व साधन हुए हैं। सब कुछ छोड़ कर उसी की परवाह नहीं बूढ़ी दादी माँ को भी भूल गए, पर वही नहीं याद नहीं गया। तो महाराज ये ऐसा होता था, राज के काम उसको देते हुए ले तो निशाब का तो रात्रि बैठे भोजन करके और बैठ गए दीप के पास, हिसाब करने लगे। हिसाब ठीक बैठा नहीं, बड़ी चिंता लगी, प्यास लगी, जल्दी पिया, पानी पियेंगे तो दीन आएगी, इस वास्ते पानी नहीं पिया, बैठे हुए। रात्रि बीत गई, आधी रात हो गई, बैठे हुए कर रहे। एक नाथ जी महाराज के पेशाब करने के लिए उठे, तो एक तो बैठा है वो दूसरे से कर रहे। एक नाथ जी महाराज पेशाब करके हाथ धोकर पैर धोकर के पास में सब साफ खड़े रह गए। क्या करता है वो तत्वता से लगे हुए थे। उसी समय में ऐसा मिल गया, ऐसा मिलते आनंद आया, ऐसा मिल गया, बड़ी खुशी हुई। अकेले ऐसे कार हंसे, प्रसन्न हुए। तो मेरे दादी क्या बेटा क्या है के का खड़े हुए ये बोलो क्या आनंद किस बात का है कि महाराज ऐसा आपने दिया था वो बहुत देर से ठीक नहीं मिला, अब सुलझन हो गई, ठीक आ गया समझ में। कहते एक हिसाब नहीं मिलने में दुख था, वो ठीक होने से खुशी आई, और आधा अधिकार की भूल पड़ी हुई है वो जीव के वो बढ़ जाए और ठीक समझ में आ जाए तो कितना आनंद होगा। ये कृपा होती है, इस तरह गुरु जी कृपा हो गई, यही तत्व से काम करता है कि महाराज आप कृपा से। उन्हें बड़ी विचित्र कथा है। दूसरे दिन एकांत में एक अपनी कोठी थी, उसमें भजन करते थे एकांत में। ये बाहर कुत्ता बिला कोई हल्ला बिंद बिला करे, उस दिन बुलाया भीतर में, बैठ जाओ यहाँ सामने बैठ जाओ। दरवाजे के पास बैठा दिया और आप भजन में लग गए। दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए साक्षात, दत्तात्रेय जी सेवा करते थे भाई, साक्षात प्रकट हो गए। दत्तात्रेय मुझसे कौन है ये कि महाराज आपका एक बालक है भजन स्मरण करता है। उसको बुलाया, नमस्कार किया और कहा कि ये कुत्तिया है ना, आपने देखा दत्तात्रेय जी मूर्ति साथ में कुत्ता है, कुत्ता कुत्ती है, कुत्ते को दूध दूध लाओ। एक पात्र दिया कुत्तिया दूध लाओ, क्या कुत्तिया को दूधा, कुत्तिया दूध देख रहा है कुछ बार दूध। एक नाथ जी ने पाया, कुछ भगवान ने भोग लगाया, भगवान को भी पाया, तो पहले बेटा तुम पी लो। महाराज दुख पिया और देखे काम दे दू साक्षात, कुर्तिया देखती है तो काम दे दूंगा, और सब सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे देख मस्त हो गए, आनंद विभोर हो गए। फिर उनको मंत्र दिया, मंत्र जपो, मानो पहले मंत्र देते हैं जपने से फिर भगवान के दर्शन होते हैं, उल्टी बात है उल्टी। पहले दर्शन हुए पीछे मंत्र दिया, ईश्वर पर्वत जाओ कृष्ण भगवान के दर्शन हो, वही रहना आना दे, वही भजन में लग गए। बड़े नामी भक्त हुए, भगवान ने दर्शन दिए, बड़े श्रेष्ठ भक्त हुए। उनकी वाणी बड़ी सुंदर है, एक नाती भागवत है, उनका अनुवाद है, उनका बढ़िया इतना नहीं है परंतु फिर भी देखने तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर व्याख्या है। ऐसे भगवान के पैर भगत हुए, वैसे भगत वैसे के वैसे आज सबके लिए तैयार है, आपके लिए मेरे सबके लिए। भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत युग भी जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कली सब युग हो जाते हैं, भगवान वैसे वैसे ऐसे वैसे के बात तैयार हो। सजनो भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान के नाम का थोड़ा कीर्तन कर लो, समय थोड़ा ही रहा है, कीर्तन सुनो हस्ती से, सब भाई लोगों से बहनों से करा थोड़ी ना ठहर जाओ, जल्दी मत करो। ब्याह करते हैं 5-7 लाख रुपया लगा दे, और 4-5 हजार और लगा दे तो ब्याह बड़ा सुंदर हो जाता है, और वो 4-5 हजार शायद 10 हजार पीछा नहीं लगा हुए, 5-7 लाख लगाया हुआ भी रद्दी हो जाता है। इस तरह से आप अंत में थोड़ी देर कीर्तन में सहरो, भगवान नाम का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, बीच मत जाओ, 5-7-10 मिनट कम है, इस बीच में उठ करे सभा बिगड़ो मत। सुनो आप, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा बीच रहेगा, मस्ती भाव करे कीर्तन करो। मैं सुना राम हरे राम राम राम हरे हरे Krishna Hare Hare Hare Krishna.